สวัสดีครับ พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อเป็นคริสเตียนทั้งทีต้องเป็นสาวกให้ได้ชีวิตพระเยซูตอนที่64นะครับพี่น้องครับตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับ เราได้เห็นนะว่าพระเยซูต้องการคนที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลืองานของพระองค์ในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเรียกสาวกของพระองค์ทั้ง4คนแรกออกมานะครับพระองค์ทรงเรียกเขาตอนที่เขาขยันขันแข็งครับตอนที่เขากำลังทอดแหทอดอวนตอนที่เขากำลังชุนอวนอยู่พี่น้องครับนี่คือคนที่เป็นสาวกของพระเยซูได้ผมใช้คำว่าเป็นคริสเตียนทั้งทีต้องเป็นสาวกให้ได้หมายความว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนสูงสุดของเราก็คือการมีชีวิตแบบสาวกของพระเยซูครับเราจะต้องเรียนรู้จากและศึกษาการเรียนรู้จากการที่เป็นสาวกและทำหน้าที่ของสาวกครับโดยการที่จะบอกเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นฟังและนำพวกเขามาเป็นสาวกเหมือนกันกับเราพวกเราคงไม่ต้องถึงขนาดเลิกลาอาชีพการงานของเรานะครับเรายังอยู่ในอาชีพการงานแบบเป็นสาวกได้ครับถ้าคุณเป็นหมอคุณก็เป็นหมอที่เป็นสาวกถ้าคุณเป็นวิศวกรคุณก็เป็นวิศวกรที่เป็นสาวกถ้าคุณเป็นนักการค้านักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจที่เป็นสาวกมีชีวิตแบบสาวกครับมีจริยธรรมแบบสาวกมีคุณธรรมแบบสาวกและมีจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตแบบสาวกพี่น้องครับผมตั้งคำถามนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสคิดใคร่ครวญหากเราเป็นคริสเตียนมีใครสอนเราเกี่ยวเรื่องการเป็นสาวกบ้างหรือเปล่าครับเราได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีชีวิตแบบสาวกโดยอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นประจำหรือเปล่าครับเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าวันละกี่ครั้งครับเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นลึกซึ้งกับพระเจ้าหรือเปล่าและเราทูลขอและมอบชีวิตของเราในแต่ละวันให้พระเจ้าทรงนำหรือเปล่าครับหรือเรานำคนอื่นมาเป็นสาวกเราได้พูดคุยข่าวประเสริฐพระกิตติคุณของพระเจ้ากับคนอื่นหรือเปล่าครับหากยังไม่มีพี่น้องครับเรายังไม่ได้เป็นสาวกแบบพระองค์ต้องการแต่นี่คือวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยให้ท่านหรือเราเป็นสาวกผู้เกิดผลก็คือให้ผู้นำในคริสตจักรของเรานะครับจัดการอบรมคริสเตียนให้เป็นสาวกผู้เกิดผลจัดการอบรมคริสเตียนและให้หาคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่จะสร้างสาวกได้สีบานของท่านสามารถที่จะเป็นผู้ที่สร้างสาวกและสร้างท่านได้ขอให้เราที่จะไม่อายที่จะเข้าไปหาสีบานนะครับแล้วก็บอกกับท่านว่าผมดิฉันอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูช่วยทำให้ผมเป็นหน่อยครับคำถามข้อที่2ก็คือว่าหากว่าท่านคิดว่าเป็นสาวกแล้วนะครับความเข้มข้นของการเป็นสาวกนั้นเป็นอย่างไรท่านรับหน้าที่อะไรบ้างหรือเปล่าครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่บ่งบอกว่าท่านสนใจงานของพระเยซูในโลกนี้ท่านได้รับใช้พระเจ้าในเรื่องไหนไหมครับในคริสตจักรหรือในกลุ่มแคร์หรือในงานของพระเจ้าต่างๆนะครับพระเยซูทรงห่วงใยผู้เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ทรงสอนพระวจนะของพระเจ้าและพระองค์ทรงสอนการเป็นสาวกเราได้ทำหน้าที่เหล่านี้บ้างหรือเปล่าครับพี่น้องครับสิ่งต่างที่เราจะต้องเตรียมชีวิตของเรานะครับก็คือเราจะต้องมีใจสู้และมีวินัยในชีวิตมีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตสาหะที่เป็นสิ่งที่พระเยซูต้องการครับพี่น้องครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาทั้งทีนะครับไม่ได้เป็นสาวกนะครับเราก็คงจะต้องเสียดายเสียใจมากครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เมื่อเราอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับเราจะเห็นว่าในคำพูดของพระเยซูนะครับมีข้อสังเกตนะครับในภาษากรีกที่สัมพันธ์อย่างหนึ่งคำพูดที่พระเยซูตรัสนะครับว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาพี่น้องครับคำว่าตั้งท่านให้เป็นมีความหมายว่าทำให้เป็นครับคำว่าทำให้เป็นนั้นในภาษากรีกแปลว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทันทีทันใดนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทำให้เป็นสาวกได้ในชั่วข้ามคืนครับจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนและอบรมเพื่อที่จะมีประสบการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจจะเป็นหมอไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคุณสมบัติมีความรู้ในการเป็นหมอโดยอัตโนมัติหรือใครหรือผู้หญิงที่ตัดสินใจเป็นครูก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะสอนได้เลยนั่นก็เกิดขึ้นกับเปโตรอันดูยากอบและยอห์นเหมือนกันครับเขาจะต้องมีคุณสมบัติของผู้หาคน ในขณะที่พระเยซูทรงเรียกพวกเขาพระเยซูทรงใช้เวลาถึง2ปีกว่าๆเกือบ3ปีนะครับในการอบรมบ่มเพาะเขาที่พวกเขาจะทำงานตามที่พระองค์ได้ทรงเรียกเขาในวันนั้นวันแรกที่อยู่ที่ทะเลสาบแกลิลีพระเยซูเรียกพวกเขาให้ทำอะไรครับพี่น้องพระเยซูเรียกเขาให้ตามพระองค์ไปนั่นเป็นความจำเป็นในการที่จะเป็นผู้หาคนครับพวกเขาคงจะมีความกลัวแน่นอนครับพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้หาคนเพียงครับหลายครั้งความกลัวทำให้เราไม่ยอมและไม่กล้าเป็นสาวกความกลัวทำให้เราทั้งหลายคิดมากว่าเราจะอยู่ยังไงในโลกนี้ต่อไปถ้าเราเป็นสาวกพระเยซูนะครับพี่น้องครับขอให้คำตรัสของพระเยซูในวันนี้ว่าอย่ากลัวเลยทำให้เราทั้งหลายที่จะไม่กลัวครับและทำให้เราทั้งหลายที่จะกล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อเพื่อที่เราจะเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าเครื่องมือที่ใช้จับคนคืออะไรครับพระคัมภีร์สอนว่าถ้าจับปลาใช้อวนใช้แหใช่ไหมครับจับคนใช้อะไรครับใช้ชีวิตของเราครับใช้ชีวิตที่เป็นสาวกของเราเพื่อที่จะจับคนเหมือนดังจับปลาการจะจับคนนะครับทำยังไงบ้างครับเราสามารถที่จะเชิญชวนพาคนอื่นมาโบสถ์นั่นก็เป็นการจับคนครับหรือเป็นการหาคนสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ในที่ทำงานครับที่โรงเรียนหรือบริเวณรอบๆคริสตจักรหรือชุมชนของเราในการที่เราจะจับคนก็คือสำแดงชีวิตของการเป็นสาวกเพื่อที่จะดึงดูดให้คนมาหาพระเยซูครับเครื่องมืออะไรที่จะใช้จับปลาครับก็คืออวนเครื่องมือต่างๆนะครับเช่นการเชิญชวนรายการพิเศษต่างๆนะครับหรือการเชิญชวนให้คนมาร่วมเรียนอวีหรือเข้าชั้นเรียนผู้สนใจหรือเข้าร่วมนมัสการที่โบสถ์เชื้อเชิญเขาให้เขามาสัมผัสชีวิตของคนที่รักกันในโบสถ์เชื้อเชิญเขาให้ไปร่วมงานสังสรรค์หรือค่ายของคริสตจักรนั่นครับคืออวนครับที่จะนำปลาขึ้นเรือคำถามต่อไปก็คือว่าใครจะเป็นคนจับปลาหรือจับคนครับคำตอบก็คือสาวกเด็กๆเล็กๆ ก็เป็นสาวกได้นะครับเด็กๆเล็กสามารถที่จะพาเพื่อนมาโบสถ์ได้พาเพื่อนที่โรงเรียนมาโบสถ์ได้ผู้หาคนหรือผู้จับคนที่ดีไม่เพียงแต่ที่จะนำคนมาโบสถ์เท่านั้นแต่จะต้องนำเขาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรด้วยพี่น้องครับสังเกตนะครับว่าเปโตรนั้นหรือชาวประมงนั้นเป็นผู้ที่จับปลาดีที่สุดในเรือของตัวเองครับไม่ใช่ในเรือของคนอื่นเปโตรจับปลาดีที่สุดในเรือของเขาเองครับไม่ใช่เป็นเรือของยอห์นหรือยากอบเปโตรเข้าใจวิธีการที่จะนำเรือของตัวเองเล่นไปบนน้ำครับเพราะว่าเรือแต่ละลำก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะขับเรือของเราได้ดีกว่าเราครับและการที่เปโตรเข้าใจวิธีการที่จะนำเรือแล่นไปบนน้ำเขาจะมีวิธีการที่ดีในการหลบหลีกพายุด้วยพี่น้องครับถ้าเรารักคริสตจักรของเรานะครับและเป็นสมาชิกที่กระตือร้นเป็นสาวกของพระเยซูแล้วเราจะมีความสุขมากนะครับในการนำคนมาโบสถ์ครับในการนำคนมาโบสถ์ทำให้เรามีความมั่นใจและแน่ใจว่าเราได้ทำตามพระมหาชาของพระเยซูเรานำคนไปกลุ่มแคร์ตัวของเราเองก็ไปร่วมกลุ่มแคร์เราจะแน่ใจได้ว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเราเป็นสาวกสถานที่ที่ดีที่สุดในการที่จะไปจับคนพี่น้องครับเปโตรคงรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าอ่าวเล็กๆที่อยู่ในทะเลแกลิลีอ่าวไหนนะครับน้ำตรงไหนจะเป็นน้ำที่มีปลาเยอะนะครับแต่เขายังต้องพึ่งพระเยซูครับพระเยซูได้ทรงสำแดงการอัศจรรย์ครั้งที่3ครั้งนี้เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้พึ่งพาพระเยซูโดยกำลังของเราในการเป็นสาวกเราทำไม่ได้ครับแต่โดยกำลังของพระเยซูโดยการช่วยเหลือของพระเยซูโดยการอัศจรรย์ที่พระเยซูกระทำในชีวิตของเราเราก็จะสามารถจับปลาได้พี่น้องครับเมื่อเรารู้จักคนในที่ทำงานของเรารู้จักคนในโรงเรียนของเราสถาบันการศึกษาของเรานั่นแหละครับเป็นสถานที่ที่ดีที่เราจะหาคนและจับคนเมื่อเราจับคนมานะครับเราก็จะต้องทำอะไรกับคนของเราครับหรือปลาของเราครับต้องเก็บรักษาปลาของเราให้ดีที่สุดครับต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับต้องจัดเตรียมปลานั้นอย่างระมัดระวังพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับในการที่เราจับคน ให้เป็นสาวกของพระเยซูเราจะต้องดูแลเขาขอพี่น้องที่จะรับคำสอนนี้และนำไปปฏิบัติครับเพื่อที่พระวจนะของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของพวกเราเป็นคริสเตียนทั้งทีต้องเป็นสาวกที่ดีให้ได้ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน